พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมนี่แหละเป็นความดีถ้าขาดการสำรวมแล้วอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเพราะความสำรวมนี่มันเป็นการระมัดระวังตัวอยู่เสมอคือระวังไม่ให้กิเลสอันชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในใจถ้าบุคคลไม่ระมัดระวังแล้วมันก็หมายถึงความเผลอตัวหรือเผลอสติเมื่อเผลอสติแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องเพราะมันคุมเชิงมาอยู่แล้วกิเลสมันคุมเชิงมาเรื่อยๆในสงสารอันเนี้ยเวลาใดบุคคลมีสติสัมปชัญญะอยู่เวลานั้นกิเลสมันก็ลุกขึ้นไม่ได้มันก็เก็บตัวอยู่เงียบๆเหมือนไม่มีกิเลสท่านพอเผลอสติเข้าไปเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาได้เลยอันนี้นับว่าเป็นเรื่องจริงทีเดียวแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ทำดูแล้วก็ไม่รู้ผู้บำเพ็ญมาผู้กระทำมาเท่านั้นแหละจึงรู้ได้ผู้ไม่ได้สำรวมตนนั่นมันก็เหมือนกับปลามันแช่อยู่ในน้ำนั่นนะมันไม่รู้จักหนาวจักร้อนอะไรไอ้ปลานั่นนะมันอยู่จนชินเลยถึงแม้น้ำมันจะเย็นมันก็รู้สึกธรรมดาเพราะมันชินซะแล้วอันนี้คนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้สำรวมกายวาจาใจไม่ได้สำรวมกายวาจาใจปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอามันก็เป็นเช่นนั้นแหละปล่อยให้กิเลสมันรุกรานเอาจิตใจมันก็เลยเป็นไปในฝักใฝ่ของกิเลสแม้กิเลสมันจะเผาลนเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็ทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นึกว่าตนเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันรบกวนเอาไม่ได้คิดอย่างนั้นนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอันนี้ควรคิดสำหรับท่านผู้ทำจิตให้สงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นะมันเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วพอแต่เผลอไปหน่อยหนึ่งกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วรู้สึกว่าไม่สบายแล้ว ดังนั้นผู้เช่นนั้นน่ะจึงได้พยายามสำรวมตนอยู่เสมอระมัดระวังไม่เผลอตัวเพราะถ้าเผลอตัวแล้วกิเลสมันเผาจิตเอาเดือดร้อนเหตุนั้นจึงได้สำรวมมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงกายถึงใจนี่บ่อยๆกำหนดดูร่างกายว่ามันจะแตกกระดับอยู่อย่างไรมันไม่เที่ยงอยู่อย่างไรมันแปรผันไปยังไงก็กำหนดรู้กำหนดดูร่างกายอันนี้ มันสกปรกโสมมไปอย่างไรมันส่งกลิ่นเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องกำหนดรู้อยู่เสมอเมื่อกำหนดรู้ว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรผันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันคงที่อยู่ได้แล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดต้องปฏิบัติขัดเกลาอยู่เสมอต้องขัดถูอยู่เสมอต้องชำระล้างอยู่เสมอจึงพออาศัยอยู่ได้ถ้าขาดการดูแลรักษาแล้วไม่ไหวร่างกายนี่นะนี่การที่สำรวมสติระลึกเข้ามาดูความเป็นไปของร่างกายอย่างนี้นะมันจะเป็นเหตุให้คนเราตื่นตัวได้จะได้คลายความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปเมื่อคลายความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะความกำหนัดยินดีนี่มันเกินขอบเขตแล้วมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเรื่องมันนะเพราะนั้นทีแรกนี่การบำเพ็ญเนี่ยมันก็จะต้องทำให้กิเลสเหล่านี้บรรเทาลงไปก่อนอันจะไปละให้มันขาดเด็ดไปทีเดียวนะมันยังก่อนหรอกยังไปไม่ได้คนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่ก็จะขอให้มันบรรเทาลงไปนั่นแหละนั่นแหละน่าบอกเป็นจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมในยุคในสมัยที่คนมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เมื่อกระทำความเพียรไปดำเนินถูกทางมันก็ค่อยเบื่อค่อยหน่ายไป ความเบื่อหน่ายกับความกำหนัดยินดีมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความกำหนัดยินดีมันก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นทำยังไงจิตนี้มันถึงจะเบื่อหน่ายก็พากันบำเพ็ญเข้าไปอบรมตนเองสอนตัวเองเข้าไปก็โดยมาเพ่งพิจารณาความเป็นไปของร่างกายดังกล่าวมานี่แหละที่มันจะเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นะถ้าไม่ได้พิจารณาแล้วมันไม่เบื่อมันมีตั้งแต่จะชอบใจเรื่อยไปเพราะว่าอาศัยการตกแต่งการตกแต่งเช่นเอาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งมาห่มปกปิดส่วนที่มันไม่สะอาดนั้นไว้แล้วก็โดยอาศัยการอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่อยู่เสมอจึงไม่ส่งกลิ่นออกไปอันโมนี้นะมันเป็นเครื่องปกปิดไอสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นนะไว้ทำให้คนเราหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามไปนี่แหละทำให้คนเราเพลิดเพลินเมื่อเพลินแล้วมันก็ลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลไปแหละลืมนึกถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรแล้วเพราะอะไรกิเลสเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นในใจมูนี่มันลืมนึกไปเลยไม่ได้ทบทวนเข้ามาคิดมาตรองแล้วมีแต่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นเรื่อยไปคนส่วนมากเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นมันก็จึงได้มีสถานที่ลื่นเลิงต่างๆปานดอกเห็ดเลยโลกอันนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เรานั่นไม่ขาดการสำรวมขาดการสำรวมหนึ่งขาดการเพ่งพินิจพิจารณาแม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันนะผู้ใดประมาทแล้วผู้นั้นก็ไม่มีการสำรวมเพียงสักแต่ว่าทรงเพศผ้ากาสาวพัดไปโกนผมโกนคิ้วไปประพฤติข้อวัดปฏิบัติไปตามสมณวัดเช่นเที่ยววินทบาทเป็นต้นเหล่านี้แต่ภายในจิตใจไม่ได้สำรวมมีแต่เพลิดเพลินมีแต่ส่งใจให้ลื่นเลิงไปตามอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆในโลกเช่นนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองพรหมจรรย์เศร้าหมองก็หมายถึงใจเศร้าหมองนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็เศร้าหมองเหมือนกันแหละเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถหาแต่ความสนุกสนานยินดีแต่ในสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆก็มีใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยราคะตัณหาแสวงหาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองได้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปปรนเปรกามคุณเมถุนสังโยชน์อันนี้แหละที่พระศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลบำเพ็ญตนเป็นนักเกรงเจ้าชู้มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากบุญจากกุศลเสื่อมจากมรรคจากผลธรรมวิเศษเสื่อมจากหนทางพ้นจากทุกข์มันก็เป็นความจริงสิจะไม่จริงยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อใจนี่น้อมไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางหนึ่งเมื่อมันน้อมไปทางกิเลสตัณหาแล้วมันก็ทิ้งทางศีลธรรมไม่ค่อยมาเอื้อเฟื้อไม่สนใจในศีลในธรรมในบุญกุศลมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าใจดวงเดียวอ่ะเมื่อน้อมไปทางหนึ่งแล้วมันก็แล้วทางหนึ่งแหละทีนี้ถ้าผู้ใดตื่นตัวอย่างว่ามาแล้วนั่นน่ะพยายามสกัดกั้นกระแสจิตความคิดนึกอย่าให้มันส่งสายออกไปข้างนอกอย่าให้มันยินดีเพลิดเพลินไปในกามคุณเมถุนสังโยชน์อย่างที่ว่านั่นน่ะสกัดกั้นมันไว้ภายในนี่ด้วยอาศัยขันติความอดทนหนึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวรู้ว่ากายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่อยู่ที่อื่นทำความรู้ตัวอยู่อย่างนี้เพราะตามธรรมดาจิตนี่มันก็อยู่ที่นี่แล้วแหละอยู่ในหาไทยวัตถุนี่นะแต่ว่ามันอยู่ที่นี่แต่มันระลึกส่งออกไปข้างนอกคือกระแสของจิตนี่นะมันพุ่งออกไปข้างนอกนู่นอาศัยกิเลสมันผลักดันเอาวันนี้สตินะเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างเขาทำนบกั้นน้ำไม่ให้มันไหลลงไปเบื้องต่ำให้มันไหลขึ้นไปสู่ที่สูงที่นาที่สวนอะไรนู่นน่ะอย่างนี้แหละอันสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นเหมือนกับทำนบถ้าผู้สร้างขึ้นนะ ถ้าไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มีมีโยสติแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นมากต่อมากเรื่องมันนะไอ้ที่มันความระลึกที่มันเกิดเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือระลึกเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้แล้วก็ระลึกเข้ามาสกัดกั้นความคิดความนึกของดวงจิตนี้ไม่ให้มันคิดซ่านออกไปข้างนอกนี่เป็นสติสัมปชัญญะที่มีประโยชน์ต่อตนเองมากมายนี่แหละคำว่าฝึกตนนะมันก็ฝึกอย่างนี้เองเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ฝึกตนได้เดินไปก็ฝึกตนได้นอนอยู่ก็ฝึกตนได้ยืนอยู่ก็ฝึกตนได้ถ้าบุคคลใดสำรวมสติสัมปชัญญะเข้ามาภายในเนี่ยไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกแล้วจิตใจมันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปแหละเมื่อสติสัมปชัญญะนี่มันสกัดกั้นไม่ให้คิดฟุ้งออกไปข้างนอกได้แล้วมันก็กระแสจิตนี่มันก็มีแต่คิดนึกไปในทางที่เป็นบุญกุศลคิดนึกไปในทางที่จะต้องการอยากหลุดอยากพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหานี้นี่เมื่อสกัดกั้นมันอยู่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันมารู้สึกสัมผัสกับร่างกายอันนี้ไม่ปกติอยู่ได้สาเหตุที่มันอยากจะหลุดจะพ้นไปเดี๋ยวก็สัมผัสกับความทุกข์เดี๋ยวก็สัมผัสกับความสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีสองอย่างนี่แหละไอ้ที่จิตมันวันไว้ไปมาอันเมื่อมันได้สัมผัสกับความสุขดีอกดีใจเมื่อมันได้สัมผัสกับความทุกข์อ้าวก็เสียใจโทมนัสขับแค้นใจอยู่อย่างนี้นะลองพิจารณาดูเมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสกัดกั้นกระแสจิตไม่ให้คิดออกไปข้างนอกมากำหนดเพ่งดูอยู่ภายในนี่มันก็เห็นความแปรปรวนของร่างกายอันนี้มากระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเป็นลมบ่เมื่อมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้เบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าไม่กำหนดใจให้สัมผัสให้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่อย่างนี้นี่มันไม่เบื่อไม่หน่ายขอให้เข้าใจอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มานึกถึงร่างกายอยู่บ่อยๆนี่เมื่อมันเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ค่อยคลายความกำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆนี่ถนทางของจิตเมื่อดำเนินถูกทางแล้วมีแต่มันคลายออกไปมันไม่รัดตัวเองให้แน่นเข้าไปมีแต่คลายออกไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันคลายออกไปได้เท่าไหร่ก็ใจก็เบาปลอดโปร่งไปเท่านั้นไม่หนักไม่หน่วงไม่อึดอัดมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างบุคคลหาบของหนักๆอยู่บนบ่าแล้วก็มาพยายามปงลงเมื่อปงลงได้แล้วมันก็เบาบ่าแล้ววันนี้เบาตัวเลยประเดี๋ยวแต่เวลาของยังอยู่บนบ่านั่นนะมันรู้สึกหนักหน่วงมากทีเดียวต้องมีความอดความทนต่อความเจ็บความปวดความทุกขเวทนาต่างๆท่านพอปรงหาบนั่นลง ไว้ที่พื้นแล้วเบาหมดเลยร่างกายอันนี้เบาตลอดถึงความรู้สึกทางจิตใจอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาหัดปลงภาระอันหนักคือขันธ์ทั้งห้าอันนี้ลงไว้ตามสภาพของมันแล้วใจนี่ไม่หนักไม่หน่วงอะไรเลยความรู้สึกของจิตใจนี่เมาปลอดโปร่งแม้ว่าจะได้สัมผัสกับทุกขเวทนาบางครั้งบางคราวอย่างนี้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนใจมันกำหนดรู้เท่ามานานแล้วปลงขันห้านี้ลงแล้วเมื่อปลงลงแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเวลามันกระทบกระทั่งจิตมามันก็จิตก็รู้เท่ารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเสียใจดีใจกับมันเพราะเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราจะไปผูกพันกับมันทำไมอ่ะก็สอนใจตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้รู้เท่านะคนไม่รู้เท่านั้นมีแต่เศร้าโศกเสียใจมีแต่เดือดร้อนทุรนทุรายเมื่อร่างกายสังขารอันนี้มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตเข้าไปนั่นแหละมีแต่วันไว้ไปมาเหตุนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญจุปาดานขันธาดุขาความเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์รวบยอดเป็นที่รวมของทุกข์ก็ว่าได้ทุกข์ต่างๆที่พรรณนามาหมู่นั้นนะมันมารวมอยู่ที่ความยึดถือนี่นะถ้าปล่อยวางเสียแล้วไม่ยึดถือซะแล้วทุกข์เล็กๆทุกข์น้อยๆทุกข์ใหญ่ๆโตๆอะไรหมู่นั้นทุกข์อันเกิดจากเหตุต่างๆหมู่นั้นก็ดับไปหมดเลยหมายความว่าทุกข์ทางใจนะเช่นทุกข์เกิดจากความเศร้าโศกความเสียใจความพิไรลำพันความอึดอัดใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะมันก็ดับไปหมดเมื่อละอุปทานขันธ์ห้านี้ลงได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์บัดนี้อยู่กับคนหมู่มากก็อยู่ได้ไม่คับอกคับใจอยู่กับคนหมู่น้อยก็อยู่ได้ไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวอยู่กับคนหมู่น้อยก็เหมือนกับอยู่กับคนหมู่มากความรู้สึกเสมอไปก็ทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นสิเพราะว่าไม่ถือว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมันจะไปคับแคบอะไรหรือเปล่านี่มันจะไปขวางอะไรอ่ะถ้าไปถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันคับโลกอันนี้เลยอยู่ไหนก็ลำบากนั่นแหละอยู่ไหนก็ลำบากใครพูดอะไรซุบซิบอยู่ที่ไหนก็ว่าแต่เขานินทาตนเขาไม่หวังดีต่อตนเขารังเกียจตนก็วิตกวิจารณ์อยู่นั่นแหละก็มันหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันธ์ห้านี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าปลงขันธ์ห้านี้ลงด้วยอำนาจแห่งปัญญาลงไปแล้วไม่ได้ละคำนึงไม่ได้วิตกเลยใครจะสรรเสริญก็แล้วแต่ใครจะนินทาก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่หวงยอมหมดทุกอย่างก็มันไม่ใช่ของเรานี่จะไปหวงมันไว้ทำไมก็ปล่อยให้เขาสรรเสริญไปปล่อยให้เขานินทาไปเพราะสรรเสริญนินทามันเป็นธรรมประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะไปห้ามไม่ได้เลยห้ามไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความจริงของชีวิต มันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้แหละถึงแม้ว่ามันจะละอุปทานขันห้านี่ให้ขาดเด็ดลงไปไม่ได้ทีเดียวก็ช่างแต่ว่าเราก็พยายามทำความรู้เท่าขันห้านี่เรื่อยไปแหละเพราะว่าความจริงของขันห้านี่เรารู้อยู่ทุกคนนะทำไมจะไม่รู้ล่ะก็มันไม่เที่ยงนี่ไม่ว่าขันห้าของใครแหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันหวั่นไหวไปมามันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้อย่างนี้แล้วจะไปยึดถือเอามันทำไมอ่ะปัญญาก็สอนใจของตัวเองเสมอไปคนส่วนมากมันไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองอย่างนี้นี่เพราะเหตุนั้นมันจึงไปหลงยึดถือขันห้าเอาซะอย่างเต็มตัวเลยประเดี๋ยวเมื่อมันไปยึดขันห้านี่มากๆเข้าไปแล้วมันก็อึดอัดไปหมดแหละอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าใครเขาสรรเสริญเยินยอให้ดีอกดีใจถ้าเขานินทาว่าร้ายให้หน่อยหนึ่งไม่ได้เสียใจหลายอึดอัดตุ้นไว้ไปที่ไหนก็สำคัญว่าแต่เขารังเกียจตนอยู่อย่างนั้นหรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาอย่างนี้ก็กลัวตนจะตายอ้าวเดือดร้อนใจเศร้าโศกใจนึกถึงญาติพี่น้องไม่มีใครมาเหลียวแลเราไม่มีใครมาช่วยเหลือวิตกกระทะก็ยิ่งเศร้าใจไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้นี่ไม่ใช่นักภาวนาแล้วผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ผู้ปรงสังขารผู้วางสังขารแล้วผู้หอบเอาสังขารไว้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีให้เราพิจารณาอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่ว่าคนส่วนมากมันประมาทมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ได้สร้างทำนบคือสติสัมปชัญญะให้แก่กล้ามันจึงห้ามจิตห้ามความคิดความนึกไปไม่ได้ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทแล้วเราก็เราจะได้พบผลทางพ้นจากทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา